której można marzyć wciąż. Tak się ładnie nazywa, to ją odkryj już. Gdzie jej teraz poszukać? Może powie w końcu ktoś. Czas się nie da oszukać, no więc stawaj w drogę, rusz. Ciągle do przodu i ciągle w drodze. Nawet Donald z nami tutaj jest, to dziś będzie raźniej, z nim będzie lepiej. No a o tym przecież każdy wie. Bye. dobrze bawić. Możesz razem z nami być. Zaczynamy grać. Poszedł do kogota. wspólna nuta. Ani be, ani me, ani kukuryku, lecz się tak wyraził problemów bez liku. Ani be, ani me, ani kukuryku, obca krowa kogut, jaki tego powód. Szczęśliwego roku 1996 życzy kominiarz. Pokochaj mnie.

jedna łza ocalić może miłość, jedna łza powstrzymać może gniew, jedna łza przekreśli to złe było, jedna łza na sercu będzie lżej. Trwać. Jedno wiesz, spróbujesz jeszcze raz. Dzień po dniu i świat jest twój. Wyznaczyłeś sobie trudny cel. Chciałbyś dziś naprawdę wszystko mieć. Jedna łza powstrzymać może burzę, jedna łza ostudzi żądzę w nas, jedna łza, gdy trudno czekać dłużej, jedna łza naprawić może świat, jedna łza i wszystko jest w porządku, jedna łza i życie znów ma sens. Jedna łza i jest jak na początku, jedna łza, nie żałuj proszę jej. Jesteś zagubiony w labiryncie dni, uczysz się żyć bardzo wolno, dzień po dniu. Dzień po dniu nabierasz sił i wytrwale wędrujesz do celu, który trudno osiągnąć, towarzyszą ci łzy. Łza, gdy radość jest jak ogień, jedna łza, gdy kogoś bardzo brak, jedna łza, gdy w sercu gaśnie płomień, jedna łza, ukoi wielki żal. Jedna łza, wystarczy by wybaczyć, jedna łza, zwycięstwa miewa smak. Jedna łza najlepiej, gdy wystarczy, jedna łza ogromną siłę ma. Jedna łza, gdy oczy wieją wiatry, jedna łza, gdy ktoś odchodzi w mrok, jedna łza i wszystko się wyjaśni, jedna łza, gdy dom daleko stąd. Jedna łza ocalić może miłość, jedna łza powstrzymać może gniew, jedna łza wymarzę co złe było, jedna łza na sercu będzie lżej. Boicie się, że Sieben, Acht, Neun, Zehn, Schlaf. Gay, Politiker Sex, Sieben, Acht, Neun, Zehn, Schlafen Gay. Oh!